สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้เป็นการออกอากาศไลฟ์สดจากFacebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือเพียวธรรมะนะคะก็พบกับดิฉันตื่นใจสินทุวนิชและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิคุณโนค่ะซึ่งท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาพูดคุยสนทนาแล้วก็แจกแจงให้เห็นคุณค่าของเพชรในพระไตรปิฎกเรียกว่าเราขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของเราในการพบกันวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่23สิงหาคมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ก็ พบกันวันศุกร์อีกแล้ว ทุกวันศุกร์สองทุ่มใช่ที่เราจะมาไลฟ์พบปะกันทาง Facebook Fanpage หรือทางเว็บไซต์ที่ donhaisok.fm ซึ่งก็หมายถึงวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเรามีรวบรวมเกี่ยวกับเว็บไซต์เข้ามาที่เว็บไซต์ดอนหายโศกแล้วถ้าเป็นรายการวิทยุหรือว่าเกี่ยวกับสื่อธรรมะฟังธรรมะต่างๆก็ไปที่ .fm ซึ่งในการพบกันที่เรามาจัดไลฟ์เนี่ยนี้เราก็ทำเป็นซีรีส์คุณตั้งใจเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับมาศึกษาในพระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกนี่มีข้อมูลมากมายในความที่มากมายตรงนี้ส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นคำอธิบายส่วนที่เป็นพุทธพจน์โดยตรงอะไรต่างๆมีเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือเราไล่ดูไปทุกจุดทุกจุดทุกจุดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันกว้างขวางเป็นระบบแล้วก็เพื่อจะเป็นการบังคับตัวเองตัวพระมหาไพบูลย์เองนี่แหละให้ได้มาอ่านให้ได้มาทำความเข้าใจอย่างสมมติวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยก็ต้องอ่านมาก่อนแล้วศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วว่าส่วนที่หัวข้อที่เราจะมาพูดกัน3หัวข้อวันนี้รายละเอียดเป็นยังไงอยู่ในตำรานั้นข้อไหนข้อไหนบ้างอย่างนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับคือสมมติข้อมูลเรามี 100% เนี่ยคนที่เขาจะเห็นว่าตรงนี้เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เห็นประโยชน์ได้อันนี้ก็จะมีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราก็จึงใช้ชื่อช่วงที่เรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกมาเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดกันอยู่ในเป็นประจำทุกวันทุกวันโดยคลิปเสียงของการไลฟ์วันนี้ก็จะไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ พรุ่งนี้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆๆแล้วก็ เสาร์ที่24 สิงหาคมเดือนสิงหาคมแล้วอันนี้จะเป็นเอพิโซดที่34ที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปี2562ใช่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสัปดาห์ที่34แล้วที่เราทำในหัวข้อขุดเพชรเนี่ยกันมาซ้ำกันอีกจุดหนึ่งนะคุณเดินใจที่ว่าเรากำลังอยู่ในเล่มไหนข้อไหนเนี่ยนะก็คือพระไตรปิฎกนี่มีหลายเล่มมากโอเคนะหลายเล่มมากในแต่ละหลายหลายเล่มเนี่ยเขาก็จัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้จัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ที่ว่าปิฎกก็คือตระก้าแบ่งเป็นทั้งหมด3ตระก้าด้วยกันเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับพระอภิธรรมเนี่ยเรากำลังอยู่ในส่วนที่ว่าเป็นพระสูตรในพระสูตรที่ว่ามีหลายเล่มเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นคัมภีร์คัมภีร์ที่เกี่ยวกับทีฆนิกายคัมภีร์ที่เกี่ยวกับอังคุตรนิกายคัมภีร์ที่เกี่ยวกับมัชฌิมนิกาย1คัมภีร์ก็จะมีหลายเล่มเราก็มาอยู่ในคัมภีร์ที่เกี่ยวกับอังคุตรนิกายเอาเล่มไหนเอาเล่มที่20มาก่อนเอาเล่มที่20ซึ่งในแต่ละสำนักที่เขาแปลเขาจัดเล่มอะไรกันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเราก็จึงเอาเล่มของสำนักที่ชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์ท่านแปลไว้แล้วก็มีเนื้อหาบทคำแปลเชิงอรรถอะไรต่างๆที่รัดกลุ่มดีครบถ้วนดีก็เลยเอาเล่มนี้มาเป็นหลักโดยเราอยู่ในเล่มที่20ข้อที่235วันนี้นะในอังคุตรนิกายเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดก็เรียกเป็นนิบาต ในนิบาตเนี่ยก็คือจะรวบรวมธรรมะที่มีหัวข้อเดียวกันมาไว้ด้วยกันธรรมะที่เป็น4ข้อก็มันแยกไว้ในหมวดเรียกว่าจตุกนิบาต4ธรรมะที่มี3ข้อ2ข้อ1ข้อก็แยกไว้จะมีทั้งหมดตั้งแต่1ถึง10 12หรือ11เนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดนะประมาณ11ถึง12ตอนนี้เรามาอยู่ในหมวดที่1อยู่ในหมวดที่1ก็เรียกว่าเอกนิบาตในหมวดที ่ ใช่อยู่ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเราทำเรื่องนี้คุณตาเจมาตั้งเป็น10 20ตอนแล้วที่เกี่ยวกับพระมหาสาวกทั้งหลายเนี่ยนะก็คือส่วนใหญ่เป็นภิกษุทั้งนั้นเลยแล้วจนวันนี้นี่เราเริ่มมาในหัวข้อของภิกษุณีแล้วภิกษุที่ได้รับความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยมีทั้งหมด40รูปด้วยกัน40หรือ41เนี่ยนะประมาณนี้ส่วนภิกษุณีจะมีทั้งหมด13จะมี13รวมกันเนี่ยก็50กว่า ก็เป็นภิกษุและภิกษุณีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน ยกย่อง คือหมายถึงว่าชมว่าท่านเป็นเลิศในต่างๆ ด้านนั้นด้านนั้นใช ่ก็เรียกว่าเป็นเอตทัคคะ เอตทัคคะใช้คำนี้เลยเป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุหรือภิกษุณีอื่นในทางด้านนั้นๆแต่นี้ว่าท่านก็จะแบ่งไว้ชัดเจนนะว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุก็คือเฉพาะภิกษุเป็นเลิศกว่าภิกษุณีก็คือเฉพาะภิกษุณีเพราะอย่างกรณีของผู้มีปัญญาอย่างที่เราพูดถึงในวันนี้ฝ่ายผู้ที่มีปัญญาเลิศของฝ่ายภิกษุก็คือท่านพระสารีบุตรฝ่ายที่มีปัญญาเลิศของฝ่ายภิกษุณีก็คือพระนางภิกษุณีที่ชื่อว่าเขมา เข มานี่คือจะเป็นเลิศด้านปัญญาด้านฤทธิ์ก็จะเป็นภิกษุณีที่ชื่อว่าอุบลวรรณาก็ถ้าเปรียบเทียบในฝ่ายภิกษุก็คือท่านพระมหาโมกขลานะโอเ ค เอาวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภิกษุณี3รูปด้วยกันก็คือ ที่ได้รับการยกย่องนะคะ ใช่ใช่เอาที่ได้รับการยกย่องก่อนก็คือรูปแรกก็คือท่านที่มีพรรษายาวนานมากที่สุดบวชก่อนเพื่อนเลยนั่นก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่ามหาประชาบดีโคตมีอันนี้อยู่ในข้อที่235เอาก็เหมือนเดิมคุณใจที่ว่าภิกษุหรือภิกษุณีที่ตั้งความปรารถนาเอาไว้จะต้องมีการตั้งความปรารถนาเอาไว ้ในชาติก่อนๆ นะจ๊ะ ใช่ในชาติก่อนๆว่าฉันเนี่ยจะมาเป็นภิกษุหรือภิกษุณีที่มีความเป็นเลิศในด้านนี้ด้านนี้อย่างเงี้ยนะต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาก่อน จิตคล่องอยู่เคยเห็นตัวอย่างแบบนั้น ใช่ใช่ก็เหมือนกันเดิมเลยนะทั้ง3รูปในวันนี้ก็เหมือนกันก็คือกรณีของภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระในเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศในความที่เป็นผู้มีรัตตัญญูคือรู้ราตรีนานคำศัพท์นี้เราอาจจะคุ้นเคยอยู่บ้างนะว่าคำว่ารัตตัญญูเนี่ยคือผู้รู้ราตรีนานผู้รู้ราตรีนานก็คือหมายถึงว่าคุณบวชก่อนเขาเลยคุณแบบรู้ราตรีใน องค์แรก ใช่ใช่ในความที่เป็นภิกษุณีเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขา ค่ะค ่ ะ โดยตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระ อัน นี้ก็คือครั้งที่หนึ่งแล้วก็ได้เคยมาเกิดเป็นได้พบพระปัจเจกพุทธเจ้าคือหลังจากชาตินั้นใช่ไหมตั้งความปรารถนาแล้วตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดามามีชาติอื่นอีกนี่คือเราจะพูดถึงว่าความที่ว่าได้เจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหนองค์ไหนมาบ้างอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะมาถึงในชาติสุดท้ายนั้นครั้งแรกเลยที่ตั้งความปรารถนาไว้คือในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระหลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นนางทาสีที่ได้มาอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าหลังจากนั้นอีกก็ได้มาพบพระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500รูปเป็นบุตรของพระนางปทุมมวดีเป็นลูกของธิดาของนายช่างทอหูคือช่างทอผ้านี่นะ อ ันนี้คือชาติก่อนมาเป็นอย่างนี ้ โอเคพอมาถึงในชาติสุดท้ายเนี่ยก็เกิดมาเป็นศัพท์ราชาศัพท์เขาใช้คำว่าพระมาตุฉาก็คือเป็นน้าของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ก็คือว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกัน คือ ค่ะ พระมารดาของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้องสาวก็คือ เจ้าค่ะ พระนางมหาประชาบดีโคตมี เจ้าค่ะ พระมารดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระนางพิมพา สิริ มหามายาเข้าไปส ิ ริมหามายาใช่ไหมเป็นพี่สาวน้องสาวก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีสองคนนี้เป็นพี่น้องกันสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็ในสมัยก่อนคุณจะใจเวลาที่เด็กคนนี้ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าจะเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีคนมาพยากรณ์นะว่าดวงของเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีคนพวกพราหมณ์เนี่ยมาดูดวงพยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนการพยากรณ์ดูดวงเนี่ยจะเป็นเรื่องของพราหมณ์เกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับนั่นนี่อะไรอย่างนี้พราหมณ์ก็มาดูดวงว่าเนี่ยเด็กคนนี้ที่กำลังจะเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นจะเป็นผู้หญิงเขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วคลอดลูกออกมาเนี่ยลูกถ้าเป็นผู้หญิงที่คลอดเกิดจากครรภ์เนี่ยก็จะเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิหรือถ้าเด็กคนนี้ที่กำลังจะโตมาแล้วตั้งครรภ์นี่นะคลอดมาเป็นผู้ชายนั้นน่ะก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี ้ ทั้งสองคนเลยทั้งพี่และน้องท ั้ งพี่และน้อง เหมือนกันเลย อ่ะในที่นี่เขาจึงตั้งชื่อพี่น้องสองสาวเนี่ยคนพี่ตั้งชื่อว่าสิริมหามายา ใช่ไหมคนสิริมหามายา ใช่ ที่เรารู้จักกันนะ ถูกต้องแล้วคนน้องก็ตั้งชื่อว่ามหาประชาบดีโกตมี ใช่ค่ะ โอเคทีนี้พอเจริญวัยขึ้นมาก็ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระราชาใช่ไหมแล้วก็คือแต่งงานกันทั้งกับพี่น้องเลยทั้งพี่และน้องคือตอนสมัยก่อนเนี่ยอาตมามีความเข้าใจว่าแต่งงานกับคนพี่ก่อนก็คือพระนางสิริมหามายาใช ่ พอคลอดโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะออกมาแล้วใช่ไหม สิ้นพระชน ภายใน7วันแล้วค่อยไปแต่งงานกับน้องสาวอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนอาตมาเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่พอมาศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็พบว่าแต่งงานกันด้วยกันเลยทีนี้ทำไมข้อมูลตรงนี้ถึงมาตรงไหนก็คือว่าในส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยท่านได้เคยอธิบายถึงความที่พระนางสิริมหามายาใช่ไหมพอคลอดโพธิสัตว์ออกมาแล้ว7วันที่วงคตใช่ป่ ะ ทีนี้คนที่มาให้น้ำนมต่อเนี่ยก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีแต่ถามว่าน้ำนมมาจากไหนถ้าไม่มีลูกใช่ไหมล่ะก็ต้องมีลูกลูกนั้นก็คือ เจ้าชายนันทะ ที่สัปดาห์ก่อนๆเราได้พูดถึงไปเจ้าชายนันทะทีนี้เจ้าชายนันทะเนี่ยก็ประสูติหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประมาณ 2-3 วัน เจ้า ชายสิทธัตถะประสูติก่อนในระหว่างที่พระมารดาพระนางสิริมหามายายังไม่ที่วงคตแล้วก็ได้พระนางมหาประชาบดีคนนี้มีนี่ก็คลอดเจ้าชายนันทะออกมา ไล่ตามหลังมา ไล่ตามหลังกัน อีก 2-3 วัน แล้วก็เลยได้เป็นแม่นมเขาก็เรียกว่าแม่นมก็ให้นมเลี้ยงดูพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นเด็กเจ้าชายสิทธัตถะนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้จุดนี้แหละก็จึงหลังจากที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีคลอดเจ้าชายนันทะแล้วก็ยังมีพระนางรูปนันทาด้วยที่เป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งมีสองพี่น้อง เจ้าค่ะ โอเคซึ่งพระนันทานี่เราพูดถึงไปแล้วเนาะในโอ้สัปดาห์ก่อนๆนู้นที่ท่านมีความเลิศในความเป็นผู้ที่มีความสำรวมอินทรีย์กว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่น โอเคได้เจ้าค ่ะทีนี้เรื่องราวที่น่าสนใจก่อนที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีจะได้ออกบวชเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็อยู่ที่เมืองราชครึกอยู่สัก2พรรษาจนกระทั่งมีการลุทายีอมาตย์มาทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับไปส่งมาแบบ8กอง9กองอะไรก็จนกระทั่งสุดท้ายใช่ไหมแล้วก็ได้กลับไปในพรรษาที่2หรือพรรษาที่3ช่วงนั้นวันแรกนี่ก็หลังจากกลับไปพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุโสดาบัน วันที่สองนันทกุมารก็ออกบวชนันทกุมารก็คือลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่แหละที่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าน้องชายต่างมารดานี่แหละนะก็ออกบวชวันที่เจ็ดลูกของพระพุทธเจ้าเองคือสามเณรราหุลก็ออกบวชนี่นะแล้วเราก็มีเจ้าชายสักยะออกบวชตามมากมายออกบวชตามมากมาย เรียกว่าแทบจะหมดพระราชวงศ์เลยนะคะ หมดพระราชวงศ์ที่นี่มาก เจ้าค่ะ คือเยอะมากแล้วก็ส่วนที่จะต้องครองเรือนอยู่ต่อไปก็คงจะมีส่วนที่บวชก็จะเยอะทีนี้ว่าด้วยความศรัทธาข้อนี้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็จึงต้องการจะถวายอะไรบ้างเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อุบัติขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เคยให้อะไรเลยนอกจากน้ำนมเท่านั้นเอง น้ำนม ก็เลยคิดว่าให้ฉันถวายปัจจัยสี่อะไรดีก็เลยคิดว่าเออฉันถวายจีวรก็แล้วกันเออถวายจีวรเนี่ยจะไปซื้อจากเมืองกาสีดีไหมไม่ดีหรอกฉันทำเองดีกว่าอย่างเงี้ยนะก็จึงให้คนทอผ้าขึ้นมาโดยเอาฝ้ายมาขยำมาตีเองกรอได้เองทอผ้านี่ก็ให้ช่างทอเขาทอแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ถือหลอดได้เอาไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็อบผ้าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยทำเองหมดเลยจนกระทั่งว่าจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้นะโคตมีให้ถวายในสงฆ์ดีกว่าถวายในสงฆ์แล้วสงฆ์นี่หมายว่าหมู่ถวายในกลุ่มหมู่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าใครมีจีวรที่ชำรุดหรือว่าอะไรต้องการเนี่ยก็เอาไปได้ไม่ได้ต้องเฉพาะเจาะจงมาเฉพาะพระพุทธเจ้าโอเคนะคือถวายให้หมู่สงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยดีกว่าแต่ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ยอมยังไงก็จะขอให้กับพระพุทธเจ้า ตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมคะที่จะถวายพระพุทธเจ้า ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยให้ท่านได้รับเนี่ยแม้ทำไมท่านจะไม่รับจนอย่างเงี้ยสองสามรอบ ทุกขั้นตอน ใช่จนกระทั่งว่าท่านพระนรนี้ก็เห็นใจว่าเขาทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะไม่รับอุตส่าห์ทำมาอย่างนี้ทำไมท่านถึงจะไม่รับไม่จะให้ตกเป็นของสงฆ์ของสงฆ์ก็คือของหมู่แล้วใครมีความต้องการก็เอาไปได้ เจ้า ค่ะเคยมาสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่นะหมู่คณะเนี่ยเราเรียกว่าสงฆ์ถ้าเราจะบอกว่าภิกษุสงฆ์เราก็เรียกคือหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุณีก็เรียกว่าภิกษุณีสงฆ์โอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าก็เลยอธิบายให้เข้าใจกันแต่ท่านพระอานนท์เนี่ยพยายามที่จะชักแม่น้ำทั้งห้าเลยเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยรับอันนี้ให้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยนารามหาเสบดีโคตมีเนี่ยให้น้ำนมพระพุทธเจ้าก็ให้โสดาปัตติผลอย่างเงี้ยนะเป็นการตอบแทนที่แบบดีกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะเอาปัจจัยสี่มาให้ก็รับสิอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าก็จึงแจกแจงให้แจกแจงให้ฟังถึงก็เรียกว่าบุคคลบุคคลที่สามารถรับทานได้แล้วจะได้ผลมากนั่นจึงแจกแจงเอาไว้ไล่มาจากที่ว่าได้ผลน้อยที่สุดผลเนี่ยคือหมายถึงอานิสงส์ของทานว่าคุณให้ทานครั้งเนี้ยผลอานิสงส์ปริมาณบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยจะน้อยหรือจะมากอันนี้มันไล่มา ผลบุญมากหรือผลบุญน้อย ถ ู กต้องถูกต้องไล่มาจากเอาต่ำสุดก่อนแล้วกันในพระสูตรเนี่ยพระสูตรนี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่าทักกีนาวิพังกสูตรทักกีนาวิพังกสูตรคือการแจกแจงผู้ที่ควรรับทักษิณาทาน เจ ้าค่ะท่านไล่มาตั้งแต่จากพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันจะไล่จากที่น้อยที่สุดขึ้นไปแล้วก็คือให้แก่สัตว์เดรัจฉานก่อนเช่นว่าเราล้างจานแล้วก็เทเศษน้ำล้างอะไรไปในพื้นดินหรือว่าท่อหรืออะไรเงี้ยที่มันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นมันจะได้กินด้วยตั้งใจว่าจะให้มันอย่างเงี้ยนะแค่ด้วยความคิดแบบเนี้ยถือว่าเราก็ได้บุญแล้วแต่ว่าได้บุญน้อยหนึ่งเท่ากับให้กับสัตว์เดรัจฉานไล่ขึ้นมาอีกก็ให้กับคนทุศีลไล่ขึ้นมาอีกก็ให้กับคนมีศีลคือให้คนทุศีลเนี่ยบางทีเราให้เขาน้อยเขายังด่าเราอีกนะถูกไหมคือเราอุตส่าห์ให้เขาก็ยังแบบไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนทุศีลอย่างเงี้ยนะข้อที่สองข้อถัดมาคือให้กับคนมีศีลคนมีศีลบางทีก็ยังชุ่มอยู่ด้วยกามดีขึ้นมาอีกก็คือให้กับคนที่ไม่ได้กำหนัดในกามแล้วคำว่าไม่ได้กำหนัดในกามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาแบบไม่ได้มีความกำหนัดในกามอะไรต่างๆเราให้เนี่ย อัน นี้ก็เป็นทางใหม่บุญที่ดีขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปนะจ๊ะ ใช่สูงขึ้นไปอีกคือผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล สูงขึ้นไปอีกก็คือผู้ที่ได้เป็นโสดาบันแล้วได้โสดาปัตติผลแล้วสูงขึ้นไปอีกก็คือกำลังปฏิบัติเพื่อได้สกทาคามิผลก็คือสกทาคามิมรรคนั่นแหละแล้วก็สกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสูงขึ้นไปอีกก็คือพระอรหันต์ผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าออกเข้าไปอรหัตมรรคก่อนแล้วก็อรหัตผลโอเคนะสูงขึ้นไปอีกก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าสูงขึ้นไปอีกก็คือพระพุทธเจ้า อันนี้เจ้าค่ะสูงสุด สูงสุดแล้วนี่คือ14บุคคลประเภทที่ว่าควรนับทักษิณาทานแจกแจงจากน้อยไปมากโอเคทีนี้ว่าถ้ากลุ่มทั้งหมู่แต่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยจากให้กับพระพุทธเจ้าแล้วนะก็ยังมีให้กับหมู่สูงสุดเลยก็คือหมู่สงฆ์สองฝ่ายทั้งภิกษุและภิกษุณีที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุข อ ันนี้คือไล่จากสูงมาต่ำนะหมู่สงฆ์สองฝ่ายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือหมู่สงฆ์สองฝ่ายที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว อ๋อจ้าค่ะ ภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีสง ฆ ์หรือถัดมาก็คือเฉพาะฝ่ายหมู่ภิกษุหรือเฉพาะฝ่ายหมู่ภิกษุณีอย่างเงี้ยนะหรือน้อยลงไปอีกก็คือทักษิณาทานที่ให้เจาะจงจำนวนเท่านี้จากหมู่สงฆ์หมู่ภิกษุหรือภิกษุณีทั้งหมดสมมติภิกษุภิกษุณีทั้งหมดมี 1,000 เอาแค่นิมนต์พระ8รูปแล้วกันเอารูปไหนก็ได้ให้กับ8รูปนี้อันนี้ก็คือเจาะจงลงไปใน8รูปนี้จากหมู่ทั้งหมดของทั้งภิกษุและภิกษุณีของเฉพาะภิกษุเท่านั้นของเฉพาะภิกษุณีเท่านั้นอย่างนี้ก็จึงแบ่งเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกัน7กลุ่มด้วยกันซึ่งก็จะได้ผลที่มากขึ้นไปอีกได้ผลที่มากขึ้นไปอีกแจกแจงเอาไว ้เจ ้ าค่ะ แต่ตรงจุดนี้เราจะเห็นได้นะคุณใจในทักษิณาอภิพังคสูตรเนี่ยก็คือว่าสมัยปัจจุบันนี้ที่เราจะถวายทานในก็เรียกว่าเป็นสังฆทานคือสังฆทานนี่คือให้กับหมู่โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนี่ยนะก็คือได้เฉพาะในหมู่ภิกษุเท่านั้น เจ้าค่ะ ที่ว่ายังมีบวชกันอย่างถูกต้องเนี่ยนะหรือว่าเจาะจงลงไปว่าเอา4รูปจากในทั้งหมด100รูปนี้อย่างเงี้ยได้แค่2แบบเพราะว่าพระเจ้าปรินิพพานแล้ว จ้ะค่ะ โอเคข้อนี้ถ้าไม่ต้องเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้จะเป็นจะต้องถวายเฉพาะเจาะจงก็ได้ว่ารูปนี้หรือรูปนี้ก็จะหมายคือถวายให้แก่หมู่แล้วก็หมู่เนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายก็มาทำหน้าที่ในการแจกจ่ายก็คือว่ารับมาเสร็จแล้วก็เก็บไว้เข้าคลังใครที่ต้องการผ้าก็มาเบิกเอาไปอย่างเงี้ยใครยังไม่ต้องการก็ยังไม่ต้องมาใช้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบของการจัดการในหมู่นั้นที่จะได้รับมอบหมายว่าจะให้ใครเป็นคนที่แบ่งใจแบ่งปันก็คนนั้นก็รับผิดชอบหน้าที่ไปโอเคอันนี้คือพระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระนางมหาประชาบดีโคดมีก่อนที่จะบวชทีนี้ตอนเรื่องราวที่จะบวชเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าโอ้เนี่ยพอพวกเจ้าสักยะต่างๆออกบวชกันมากมายใช่ไหมนี่คือเป็นเฉพาะเป็นภิกษุเนี่ยเอาพวกเราภิกษุณีหมายถึงว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาของผู้ที่บวชไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีสามีแล้วไม่มีสามีแล้วจำนวนเท่าไหร่โอ้โหเยอะ500ท่านกำหนดจำนวนเอาไว้คือคนอาจจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมที่บวชไปแล้วเนี่ย500พวกนั้นก็เลยภรรยาก็เลยไม่มีสามีพระมหาประชาบดีโคตมีก็อยากจะบวชเหมือนกันตัวเองก็มีความคิดจิตน้อมไปในการบวชงั้นก็เลยรวบรวมเหล่าชายาของเจ้าสักยะที่บวชไปแล้วนั่นน่ะสามีบวชไปแล้วงั้นเราก็อยากจะบวชบ้างเราก็อยากจะบวชบ้างสามีเป็นยังไงฉันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเอางั้นเราก็ไปบวชกันเถอะตกลงกันอย่างนี้เราก็บวชกันเถอะงั้นเราจะทำยังไงเราจะไปบวชกันงั้นเราก็เอาผ้าย้อมน้ำฝาดมาห่มกันซะแล้วเราก็โกนผมกันเลย ก ็คือโกนผม กันแบบนั้นเลยว่าเราอยากจะทำ ฉันจะบวชละก็คือเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่จะบวชนั่นแหละตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ก็คือโกนผมเลยแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแบบเลยฉันก็ถือว่าฉันสมาทานบวชเลย จ้าค่ะ ทีนี้ว่าพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพวกภิกษุหัวบวชยังไงเขาก็ให้พระพุทธเจ้าอนุญาตทีนี้พระพุทธเจ้าเดินทางไปแล้วทำยังไงเอางั้นฉันก็เตรียมการแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรตอนที่จะไปถึงพระพุทธเจ้าเอาเปลี่ยนกันตอนนี้เลยคือโกนผมเลยเปลี่ยนเครื่องแบบเลยตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงกบิลพัทแล้วก็เดินทางไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขอบวชขออยู่หลายรอบก็ไม่ได้คุณใจไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้จนกระทั่งว่าท่านพระอานนท์นี่ก็เห็นใจ ก็เลยมา ช ่ วยทูลขอให้ใช่โดยการทูลขอเนี่ยเราได้เล่าเรื่องนี้ไปตอนเรื่องของท่านพระอานนท์อยู่นิดหนึ่งนะ ว่าท่านพระนนท์เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้ากุลธิดาเนี่ยก็ออกบวชเนี่ยก็จะบรรลุธรรมได้ไหมก็ได้เหมือนกันเอาแล้วทำไมถึงไม่ให้บวชโอ้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยพระศาสนาเนี่ยจะตั้งอยู่ไม่ได้นานเอาแล้วทำยังไงทีนี้ก็จึงให้คุรุธรรม8ประการคุรุธรรม8ประการในคุรุธรรม8ประการเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่เหล่านางภิกษุณีเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติตลอดชีวิตในถือปฏิบัติตลอดชีวิตมีตัวอย่างเช่นว่าจะต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุอาศัยอยู่จะต้องไม่ให้โอวาทกับภิกษุมีแต่ภิกษุให้โอวาทได้เท่านั้นหรือว่าจะต้องกราบภิกษุแม้แต่ที่บวชในวันนั้นต่อให้เป็นภิกษุณีที่มีอายุพรรษา100ปีก็ตามเป็นต้น เจ้าค่ะ เพื่อที่เป็นการอุดรูรั่วในความที่จะให้พระศาสนาเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้นาน เจ้าค่ะ ด้วยเงื่อนไขนี้ทำให้พระนางมหาประชาบดีโคดมีเนี่ยได้บวช เป็นภิกษุณีนะเจ้าค่ะ ใช่ๆเป็นภิกษุณีคือพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าเอาถ้ารับเงื่อนไขข้อนี้ได้ให้บวชก็จึงเป็นเงื่อนไขที่ว่าพอนางรับมาเสร็จปึ้งเหมือนมงกุฎเหมือนก็เรียกว่าพวงดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงแล้วมาใส่ไว้บนเสียงก้าวยืนยันรับตรงนี้เอาก็เลยให้ได้บวชเป็นก็เรียกว่าเป็นภิกษุณีภาวะของพระนางมหาประชาบดีโคตมีโดยที่แบบไม่ได้ต้องมีอุปชาไม่ต้องมีอะไรก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอุปชาให้ด้วยเงื่อนไขนี ้ ทีนี้พอมาภายหลังในเวลาต่อมาจะสักวันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละพวกเรา500คนนั้นก็ได ้ตามมาด้วย ให้เราตามมาเนี่ยก็คือก็ได้บวชเหมือนกันโดยให้บวชกับภิกษุมีภิกษุเนี่ยเป็นอุปชาทำให้500คนเนี่ยก็มีความกังวลว่าเอ้าแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยไม่ได้มีอุปชาแล้วก็คือรังเกียจกันว่าเอ้าก็พระนางมหาชัยบดีคนนี้ไม่ได้มีใครเป็นอุปชาแล้วทำไมถึงจะมาร่วมลงโบสถคือแบบเลยแบบมีความกังวลใจกันไม่ได้แบบลงกันพอดีอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าพระองค์นี่แหละเป็นอุปชาและเป็นอาจารย์ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีว่าอย่างนี้อย่าไปมีความคิดว่ารังเกียจกันในบุคคลที่เป็นปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีอย่างนี ้ โอเคแล้วก็ท่านตรงนี้มีข้อมูลที่แบบขัดแย้งกันนิดหนึ่งคุณใหญ่ในส่วนที่เป็นอรรถกถา ในแง่ไหนบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าเลย ในแง่ที่ว่าการบรรลุธรรมของพระนางก็คือหลังจากที่ได้บวชแล้วเนี่ยบางจุดก็จะบอกว่าบรรลุธรรมไม่ได้ช้าจากตอนที่ได้บวชบางที่ก็บอกว่าต้องไปอีกอย่างเงี้ยนะทีนี้จุดเงื่อนไขที่บอกว่าบรรลุธรรมตอนที่ไม่ก่อนหลังจากบวชไม่นานก็คือได้ฟังเรื่องหลักการวินิจฉัยธรรมวินัย8ข้อจากพระพุทธเจ้าคือพระเถรีเนี่ยก็มีความคิดว่าเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยบวชมาก็อายุมากแล้วแล้วก็เลยอยากจะให้แสดงธรรมเพื่อที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าก็เลยแจกแจงเรื่องของธรรมะเนี่ยที่ให้ไม่ความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความพลัดพรากไม่ใช่เพื่อความสะสมไม่ใช่เพื่อความมากๆเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่ไม่เกียจคร้านให้เป็นคนเลี้ยงง่าย8อย่างเนี่ยลักษณะการวินิจฉัยธรรมวินัยก็จึงทำให้ภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมาด้วยข้อมูลบทเทศอันนี้ส่วนภิกษุณีอีก500รูปที่บวชไม่ก่อนไม่หลังกันแต่กันมาเนี่ยตามกันมาเนี่ยนะก็คือได้ฟังเทศของท่านพระนันทะได้ฟังเทศของท่านพระนันทะ เจ้าค ่ ะ ซึ่งพระนันทะนี่ก็คือผู้ที่มีความเลิศในการให้โอวาทนางภิกษุณี เจ้าค่ะ นั่น ทีแรกท่านก็จะไม่ยอมเทศไม่ยอมอะไร ใช่ใช่ใช่ พระพุทธองค์บอกว่าต้องเทศสอนพอไปเทศสอนปรากฏว่าบรรลุธรรมกัน500องค์เลยทั้งที่สุดดีถูกไหมเจ้าค่ะ ก็ เลยได้รับการเป็นยกย่องว่าเป็นเลิศที่สุด ใน การกล่าวสอนพิสุทธิ์นี้ ใช่ในหัวข้อที่ชื่อว่านันทโกวาทสูตรที่เราได้พูดกันไปก่อนหน้านั้นแล้ว อืมเจ้าค่ะ ทีนี้หลังจากนั้นถัดมาพระนางก็อายุมากแล้วนะคุณใจนี่ก็มาบวชตั้งแต่ตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยแล้วก็มีครั้งหนึ่งอาพาธหนักก ็พออาพาธหนักเสร็จปุ๊บคุณจะนึกคิดดูนะเหล่าชาวสักยะเนี่ยเขาก็เป็นญาติกันทั้งนั้น เจ้าค่ะ ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยพอมีพระชินีบวชแล้วก็เลยคิดว่าเออเป็นยังไงจะไปเยี่ยมพระนางภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวปวดมากเลยขอฟังเทศได้ไหมเพื่อจะได้บรรเทาทุกขเวทนาได้บ้างพวกภิกษุณีก็โอ้ไม่อยากจะเข้าไปในที่ที่พักของภิกษุณีมหาประชาบดีโคตมีเพราะว่ากลัวว่าจะเหมือนกับผู้หญิงพระเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปที่อยู่ของผู้หญิงใช่ไหมก็เลยไม่เหมาะสมเอาก็เลยพอบันทัดมาพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมพอทราบความข้อนี้ก็จึงอนุญาตให้เข้าไปได้ให้เข้าไปที่อยู่ของนางภิกษุณีได้เพื่อแสดงธรรมในกรณีที่นางนั้นเป็นอาพาธคือยังมียกเว้นข้อนี้นี่ส่วนที่มาในพระวินัยปิฎก อ รพนางนี้ก็มีอายุ120ปีคุณใจอายุ120ปีแล้วก็ปรินิพพานพระนางมีความตั้งใจว่าไม่อยากจะอยู่เห็นการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพระราหุลของพระอานนท์ของพระนันทะหรือเราอัครสาวกสองรูปคือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะไม่อยากเห็นการปรินิพพานของบุคคลเหล่านั้นตัวเองเนี่ยก็จึงปรินิพพานก่อนบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ในวันปรินิพพานเนี่ยหุยท่านพระนนท์นี่ก็เสียใจว่าเป็นญาติกันนะแล้วก็ได้กล่าวสอนบอกสอนอะไรกันในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของให้สังขารเป็นธรรมดามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาย ังพูดถึงความที่ว่ายังมีภิกษุอัครสาวกพระอัญญาโกณฑัญญะภิกษุสำคัญสำคัญก็ยังอยู่ไม่ต้องเสียใจอย่างนี้นะแล้วก็ในวันปรินิพพานเนี่ยก็ได้แสดงฤทธิ์อะไรไว้หลายอย่างแสดงฤทธิ์บินเหาะได้อะไรดำดินพวกนี้แล้วก็ปรินิพพานโอเคนี่คือ ภิกษุณีมหาประชาบดีเนี่ยนะเจ้าคะ ใช่ๆก็คือตรงนี้จะเป็นลีลาการปรินิพพานของภิกษุสำคัญสำคัญอีกหลายรูปนะคุณนันจัยที่ว่า เจ้าค่ะ ก่อนปรินิพพานก็แสดงฤทธิ์ก่อนอย่างเงี้ยนะทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้เป็นเห็นชัดเจนแต่พอวันจะปรินิพพานก็ทำให้เห็นชัดเจนไปอย่างงี้ เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของพระภิกษุณีที่ชื่อมหาประชาบดีโคตมีเลิศกว่าในความที่เป็นผู้รู้ราตรีนาน เจ้าค่ะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่บวชก่อนใครเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เป็นสมเด็จถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือเป็นน้าก่อง เป็นน้า จากพุทธเจ้า ถูกต้องถูกต้องแล้วก็เป็นแม่นม มาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดได้7วันที่พระนางสิริมหามายาได้ที่วงโคตรไปนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถู กต้องก็เหมือนกับเป็นแม่คนที่2แหละว่าอย่างนั้นเถอะ ใช ่เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือ เรื่องราวต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่าน รูปต่อไปก็คืออัครสาวก2รูปอัครสาวกในความที่เป็นภิกษุเนี่ยนะก็คือท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลานะโอเคนะมี พระสาวกซ้ายขวาไว้นั้น ใช่มีปัญญามาก แล้วก็ ถูกต้องมีปัญญามากแล้วก็มีฤทธิ์มากฝ่ายของภิกษุณีก็มีปัญญามากและมีฤทธิ์มากก็มีคู่กันก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่าเขมา เจ้าค่ะ แล้วก็อุบลวรรณาเขมานี้คืออยู่ในข้อ236เป็นเอตตัคคะในฝ่ายที่มีปัญญามากก็สไตล์เดิมบุญใจได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งความปรารถนาไว ้ ในชาติก่อนในความที่ว่าฉันจะต้องเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในความเป็นผู้ที่มีปัญญามากเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเอาไว้ในความที่เธอนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากโอ้ยก็เลยคล้องอยู่ในข้อนั้นพอคล้องอยู่ในข้อนั้นก็ไม่บรรลุธรรมละก็จึงคล้องมาอยู่จนถึงบัดนั้นโอเคนี่คือตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ภิกษุณีเขมาเนี่ยท่านก็ได้เห็นได้พบเจอพระพุทธเจ้าอยู่หลายพระองค์ก่อนที่จะมาเกิดในแค่สุดท้ายนอกจากพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็ยังเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ออกบวช ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้สู่ศึกษาธรรมะอะไรต่างๆต่อมาก็ได้เจอพระพุทธเจ้าโกนาคามนะตอนนั้นเกิดเป็นธิดาในตระกูลเศรษฐีแล้วก็ได้ถวายทานอะไรต่างๆสร้างวิหารแล้วก็ได้เกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้ากับกุชันทาด้วย โอ้หลายองค์เลยนะ แล้วก็มีพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วย ในกัสสปะด้วยในกัปนี้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยมีเป็นธิดาพระราชธิดาของพระเจ้ากีกิพระเจ้ากีกินี่คือเป็นพระราชาที่อยู่ในกรุงพาราณสีนะแล้วก็มีพี่น้อง7คนเป็นผู้หญิงหมดเลยซึ่งพี่น้อง7คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฟังธรรมแล้วก็อยากจะออกบวชหมดทั้ง7องค์เนี่ยที่เป็นพระราชธิดาเนี่ยต่อมาก็มาเกิดเป็นภิกษุณีในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยทั้งหมดเลยนะได้มารูปแรกนี่คือพระนางเขมาภิกษุณีเขมาใช่ไหมภิกษุณีอุบลบรรณาพระนางปัตตจารากุณฑลเกสีกีสาโคตมีธรรมทินนาแล้วก็นางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นอุบาสิกาทั้งเจ็ดคนนี้เป็นพี่น้องกันเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระราชาพระนามว่ากีกิเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีว่าอย่างนี้นะคือเรื่องราวตัวนี้คุณเดินใจเข้ามาในอรรถกถาส่วนที่เป็นอยู่ในคุตตกนิกายบ้างอยู่ในมัชฌิมานิกายบ้างหรือว่าในข้อนี้ก็คือเราอยู่ในอังคุตรนิกายเนี่ยก็รวบรวมมาทีนี้ในชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นธิดาในเป็นธิดาของพระราชาในสากลนครโดยมีชื่อว่าเขมาแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยพระราชาในสากลนครเนี่ยก็ได้มอบบุตรของตัวเองคือนางเขมาเนี่ยให้เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร เจ้าค่ะ พระนางเขมานี่นะเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารโอ้แล้วก็สวยงามมากพระนางนี่มีรูปสวยงามมากพระเจ้ามีพิสารเนี่ยเป็นโสดาบันนะคุณใจได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าสร้างวัดเวรุวันอะไรต่างๆแต่ว่าด้วยความที่พระเมสีของตัวเองเนี่ยสวยมากพระเมสีเนี่ยสวยมากจนกระทั่งว่าฉันพอใจในรูปของฉันฉันไม่ได้อยากจะให้ใครมาตำหนิติเตียนรูปของฉันถ้าใครจะมาพูดเรื่องรูปไม่ดียังไงมีโทษยังไงโอ้ยไม่อยากฟังก ็ จึงไม่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยพระสวามีไปก็ไปสิพระเจ้ามีพิสารไปก็ไปฉันไม่ไปทำไมแม่ไปเพราะว่ากลัวจะได้ฟังเรื่องโทษของรูปเพราะตัวเองมีรูปสวยเพราะฉะนั้นคือไม่อยากไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าย ังภูมิใจในความสวยของตัวเองอยู่ ใช่ใช ่ น ี่ คือพระนางเขมานะก่อนที่จะบวชนะคุณจะลองคิดดูทำไงทีนี้พระราชาก็เลยมีความคิดว่าเออเรานี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็สร้างวัดสร้างวาอะไรต่างแต่เวลาไปนี่ก็ไปคนเดียวมันไม่เวิร์กหรอกอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะให้พระมเหสีนี่ไปด้วยได้ก็จึงออกอุบายอยู่ในใจออกอุบายให้พวกนักกวีเนี่ยแต่งกลอนแต่งกลอนยกย่องสรรเสริญความสวยงามของเวรุวันเนี่ยสวยงามยังไงวัดที่พระเจ้าพิมพิสารนี่แหละสร้างว่าสวยงามอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มีสระบุคคลนี้มีต้นไม้มีดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยพรรณนาเรื่องรูปไงคุณเดียก็ใช่ไหมคนชอบเรื่องรูปอยู่แล้วพอได้ยินอะไรสวยๆงามก็อยากจะไป น้องก็อยากจะไปเห็นว ่ า ว่าดียังไงอะไรยังไง ว่าสวยจริงไหมสวยยังไงเจ้าค่ะ ก็คือทำให้ไม่ต้องไปนึกถึงว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าจะที่อะไรไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเอาว่าสถานที่งามแล้วคุณก็ไปด้วยกันก็แล้วกัน เจ้าค ่ะทีนี้พอถึงจุดที่ว่าไปก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยโดยอุบายของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะก็ไปนั่งฟังเทศด้วยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยก็จึงเดรมิตซึ่งเป็นอุบายเดียวกันกับที่สอนพระนางรูปนาถาเลยลูกของพระนางมหาประชาปฏีโคตมีนี่แหละพอพระนันทะก็บวชแม่ก็บวชฉันจะทำอะไรฉันก็บวช ด้วยกันแล้วกันแต่ว่าก็ยังยินดีในรูปก็เลยไม่ได้จะไปหาพระพุทธเจ้าสไตล์เดียวกันพอได้ไปหาเสร็จปุ๊บพระนางเขมานี่ตอนนี้ยังไม่ได้บวชนะพอได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาก็เห็นว่ามีหญิงสาวสวยคนหนึ่งโอ้สวยมากเลยถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่คือเอาพัดเนี่ยนะพัดอยู่สมัยก่อนไม่มีแอร์นึกไหมก็ต้องเอาพัดนี่แหละพัดโอ้สวยงามมากสวยงามมากทั้งริมฝีปากทั้งแก้มทั้งในตาทั้งทรงผมลำแขนสวดทรงสะโพกโอ้ทุกอย่างแบบพรรณนามาแต่ละจุดละจุดละจุดเนี่ยคือทั้งโดยอนุพยัญชนะคือในรายละเอียดแต่ละส่วนละส่วน เล็บของนางผิวของนางตาหูอะไรต่างหมดแล้วก็ดูโดยรวมคือโดยนิมิตทั้งหมดโอ้สวยงามมากจิตเนี่ยก็จึงแบบเพ่งดิ่งต่อเฉพาะความสวยงามนั้น โอ้ แบบว่ากำหนัดแบบอุ้ยหญิงคนนี้จะสวยงามแบบนี้นี่ฉันไม่เคยเห็นเลยจริงๆอย่างน ี้ นะทีนี้ติดอะไรใช่ป่ะติดตึบละติดกับดักที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหย่อนเอาไว้นี่คือท่านเนรมิตขึ้นมาท่านเนรมิตขึ้นมาก็เลยทำยังไงให้ผู้หญิงที่สวยนี่แหละเปลี่ยนแปลงสภาพไปทีละน้อยละน้อยจากสวยๆงามๆก็เป็นเหมือนกับว่าหญิงแต่งงานแล้วหญิงแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนมีลูกสองคนมีลูกสี่คนเป็นวัยกลางคนเอ๊ะรูปเปลี่ยนแปลงไป เข้ าใจไหมทรงเปลี่ยนแปลงไปสีผิวเปลี่ยนแปลงไปผมเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเข้าสู่วัยชราแก่งอมโอ้จนแบบว่าแบบป่วยไข้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนชราหนังเหี่ยวฟันหักผมหงอกน้ำลายไหลเป็นจุดเป็นตกกระในตาฝ้าฟางเหี่ยวย่านไม่เต่งตึงไปหมดเลยเนี่ยไม่งามเลยจนกระทั่งว่าง ามที่สุดจนกระทั่งแบบแก่งอก ใช่ตัวสั่นงันงกล้มลงนอนจมกองมูดกองคู่ตัวเองไปเลย เจ้าค่ะ ทีแล้วก็ตายไปเลยตายก็จนแห้งเหลือแต่กระดูกไปเลยโอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นโทษของรูปจริงๆคือได้เห็นโทษของรูปจริงๆ เจ้าค่ะ ได้เห็นโทษของรูปจริงๆ แล้วเห็นความไม่เที่ยงด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้คือเห็นชัดเจนเลยตรงนี้กันที่จึงมีความแตกต่างกันด้วยในอัตถกถาที่ท่านยกมาอธิบายนี่นะบางจุดก็บอกว่าได้บรรลุธรรมตอนนั้นเลยบางจุดก็บอกว่า7เดือนถัดมาจึงได้บรรลุธรรม เจ้าค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่บอกว่าได้บรรลุธรรมณตอนนั้นเลยเนี่ยก็เลยทำให้นางเนี่ยได้บรรลุธรรมตั้งแต่ก่อนที่จะบวช ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะนั้นเนี่ยคนที่บรรลุธรรมแล้วคุณนุชัยแล้วก็คือจิตบรรลุธรรมนี่ก็หมายถึงว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะการที่จะคลองเรือนอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานจะอยู่ได้ไม่นานจะต้องออกบวชแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้บวชไงก็ใช่มั้ยยังไม่ได้บวชแล้วถ้าไม่ได้บวชเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานเอาแล้วจะบวชทํายังไงยังมีสามีอยู่ก็ต้องไปขออนุญาตสามีก่อน ค ือต้องไปขออนุญาตพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปขออนุญาตพระเจ้า พิมพิสารมั้ยเจ้าค่ะ ขอไปใช่ใช่พระเจ้าพิมพิสารถูกต้องต้องไปขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารเพื่อที่จะขอบวชทีนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่นางต้องได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแน่เลยจึงถึงได้มาบวชอย่างเงี้ยก็จึงอนุญาตไปในบางที่ในอัตถกถาที่มาในธรรมบทเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเขาท่านแอดเพิ่มไว้ตรงนี้ด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถามด้วยถามพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยว่าจะให้นางปรินิพพานหรือจะให้นางบวชถ้าให้นางอยู่ต่อไปนางก็จะปรินิพพานอยู่ต่อไปไม่ได้ในความที่เป็นคฤหัสถ์แต่ถ้าให้บวชก็จะอยู่ต่อไปได้พระเจ้าพิมพิสารเลยก็อนุโมทนาด้วยว่าให้บวชใช่แล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยไปเอาพระคณิษฐาคือน้องสาวของพระเจ้าไปเสด็จที่โกศลมาเป็นมเหสีแทนก็เลยมาตรงนี้ก็จะเป็นญาติกันเป็นญาติกันแล้วลูกที่ออกมาเนี่ยก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูอาชาติศัตรู ที่เรารู้จักกันดีนะคะ ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือต่อกันมา เรื่องราวของพระองค์ท่านเจ้าค่ะ ก็คือหลังจากที่พระนางเขมาออกบวชแล้วเป็นภิกษุณีพระเจ้าพิมพิสารเลยก็เลยได้เป็นญาติกันกับพระเจ้าประสิทธิโกศลโดยเอาน้องสาวเนี่ยมาเป็นพระเมสีโอเค แทนกันนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช ่ ใช่พระนางเขมาภิกษุณีเนี่ยนะภิกษุณีเขมาเนี่ยก็ได้เคยแสดงธรรมกับพระเจ้าประสิทธิโกศลอย่างนี้ที่อาตมาจะมักจะพูดสลับกันเนี่ยนะคือตัวเองเนี่ยเคยเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมแต่ว่าแสดงธรรมให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดที่เขาตั้งเสาหลักเอาไว้ระหว่างเมืองสาเกตกับเมืองสาวัตถีตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโตรณะวัตถุโตรณะ ค ือค่ายพักเสาระเนียดตรงนี้ก็ได้ถามถึงเรื่องพระเจ้าพิมพิสารก็ไปพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้ถามถึงว่าทิฏฐิสิบประการว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงถามกับภิกษุณีเขมานี่แหละถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าไงเรื่องนี้ พระนางก็บอกว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบไม่ตอบไม่ว่าจะทิฏฐิสิบประการเช่นว่าโลกหน้ามีอีกไหมตายแล้วเกิดหรือไม่พระพุทธเจ้าถ้ามีจะมีต่อมาอีกหรือไม่เบื้องหน้าแต่การตายมีชาติอื่นหรือไม่พวกนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบแต่จะตอบเรื่องของมรรคแปดจะตอบเรื่องของอริยสัจสี่ทำไมไม่ตอบพระนางเขมาก็เลยยกอุปมาประมาณบอกว่าเอ้าเหมือนทรายที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันมีกี่เม็ดโอ้ยไม่รู้หรอกแล้วมีคนที่เขาจะตอบได้ไหมโอ้ตอบไม่ได้หรอกนี่นะข้อที่หนึ่งหรือน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยจะมีคนที่เขาจะรู้ได้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกมันเยอะมากนี่แหละก็คือจึงไม่ได้จะไปสนใจเรื่องนั้นแต่เราจะมาสนใจเรื่องที่ว่าทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ก็จะต้องมารู้ความจริงเรื่องอริยสัจสี่จึงเป็นสิ่งที่ท่านจะตอบท่านจึงจะพยากรณ์พอพระเจ้าประเสริฐนิโกศลถามคำถามนี้กับภิกษุณีเขมาก็เอาคำถามเดียวกันไปถามกับพระพุทธเจ้าด้วยอู้ตอบเหมือนกันเป๊ะเลยตอบเหมือนกันเป๊ะเลยตรงจุดนี้แหละที่จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้ายกย่องพระนางเขมาว่าเออเนี่ยมีปัญญามากด้วยเหตุที่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลทราบซึ้งนับถือศรัทธาว่าโอ้ตอบเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตอบเลยก็จึงยกย่องนางว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากในรายละเอียดเรื่องการปรินิพพานของภิกษุณีเขมานี้ไม่ได้มีบอกอะไรไว้มากมันไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นยังไงยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ไปค้นหามาจากแหล่งอื่นเนี่ยก็พบว่าพระนางเขมาภิกษุณีเขมาเนี่ยก็ปรินิพพานวันเดียวกันกับภิกษุณีมหาปชาปฏิโคตมีในบางที่เขาบอกเอาไว้นะในกุตตกนิกายที่เป็นอัตถกถาบอกเอาไว ้แล้วบอกไหมเจ้าค่ะว่าทรงมีพระชนม์พรรษาหรือว่ามีอายุเท่ากันไหมไม่ได้บอกหรือบอก ไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บอกไว ้เจ้าค่ะ โอเคโอเคถัดมาเราพอมีเวลาเหลือนะคุณใจเอาอีกท่านหนึ่งรูปหนึ่งใช่ ภิกษุณีอีกองค์ นั่นก็คือภิกษุณีที่ชื่อว่าอุบลวรรณา อุบลวรรณาอุบลวรรณานะเจ้าค่ะ ก็สไตล์เดิมคุณใจก็ตั้งความปรารถนาไว้ท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากกว่าบรรดาภิกษุณีทั้งหลายใช่ เจ้าค่ะ เราก็ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระได้เจอนั่นคือครั้งที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าวิปัสสีมาเจอพระพุทธเจ้ากัสสปะในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะที่ว่าเกิดเป็นพระราชธิดาของพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนะก็เป็นพี่น้องกับพระนางเขมานี่แหละ อ๋อใช่ค่ะ เกิดมาที่ว่าม ีเจ็ดกันมาเลยนะจ๊ะ ใช่ใช่ใช ่ ก็เป็นรู้จักกันเคยเกิดร่วมกันอะไรอย่างนี้มาก่อน เจ้าค่ะเรียกว่ามีศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันว่างั้น ตั้งความปรารถนา ไว้ตามเป็นพี่น้องกันมา ใช่คู่กันมาแล้วก็เป็นมารดาของพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งด้วยก่อนที่จะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายนั้น เจ้าค่ะ โอเคทีนี้พอมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายก็เกิดในตระกูลของเศรษฐีแล้วก็รูปงามหลังจากที่นางเกิดมาแล้วรูปงามแล้วโอ้ยก็เลยตั้งชื่อให้อุบลวรรณาเป็นผู้ที่มีผิวเหมือนดอกบัวดอกบนแล้วก็บวชก่อนที่จะบวชเนี่ยด้วยความที่ว่าสวยงามมากตระกูลนั้นก็มาขอตระกูลนี้ก็มาขอพ่อคิดว่าโอ้ยถ้าให้ได้สักตระกูลใดตระกูลหนึ่งนี่นะตระกูลอื่นเขาก็จะโกรธเราเอางี้แล้วกันให้ลูกบวชจ้ะให้ลูกบวชจ้ะไม่ต้องแบบว่าจะต้องไปมีปะทะคารมกับใคร อย่างนี้ ค่ะพอบวชแล้ว ลูกเองก็ต้องมีศรัทธาอยู่ด้วย ใช่ใช่ใช่เพราะว่าตั้งความปรารถนามาตั้งความปรารถนามาอยู่แล้วก็มีความคิดว่าฉันอยากจะบวชอยู่แล้วอันนี้ไม่เหมือนกับพระนางเขมานะภิกษุณีเขมาที่ว่าไม่อยากไปฟังธรร ม แล้วก็ได้แต่งงานก่อนแล้ว รูปสวยอยู่ ใช่ใช่แต่ว่าอุบลวรรณาเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำเราก็ได้บวชเพราะว่าพ่อสนับสนุนก็พอบวชแล้ว15วันบรรลุธรรมคุณเดชใช่ไหมวันบรรลุธรรม เจ้าค่ะเร็วมาก ได้เป็นเวรที่จะต้องไปดูแลโรงอุโบสถจุดเทียนเอาไว้เห็นเทียนเป็นเปลวนิมิตก็จึงทำให้ได้เกิดฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาเป็นผู้ที่ช่ำชองในการใช้ฤทธิ์ต่างๆทีนี้ว่าหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วที่ว่าทำไมถึงได้ตำแหน่งนี้เนี่ย พราะว่าอย่างแรกแหละตั้งความปรารถนาไว้ใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำยมกปฏิหารแสดงยมกปฏิหารก็มีภิกษุณีอุบลมานานนี่แหละได้เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เสนอตัวว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำให้ดิฉันได้ทำแทนแสดงปฏิหารนี้แทน เจ้าค ่ ะ ก็มีข้อนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับอ ันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยทรงห้ามไว้ว่าไม่ชอบให้ภิกษุแสดงปฏิหารมากถูกไหมเจ้าคะดังนั้นก็เลยการที่แสดงยมกะปฏิหารคราวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นพิเศษจริงๆถึงจะทำ ใช่ เพื่อให้คนได้ประจักษ์นะเจ้าคะ ถูกต้องตอนนั้นก็คือด้วยเหตุที่ว่าท่านพระมหาโมกขลนะกับท่านพระปิณฑลปัตตวัชชะเนี่ยได้แสดงปฏิหารในการที่ไปเอาบาดไม้จันของเศรษฐีใช่ไหมบาดไม้จันแดงก็เลยบอกว่าห้ามแต่พวกเดรัจฉีก็เลยมาท้างั้นจะทำพระพุทธเจ้าก็เลยรับคำท้าอย่างนี้นะทีนี้พอจะทำโอ้ยก็เลยมีคนนั้นคนนี้มาเสนอทำ เจ้าค่ะ ทีนี้จุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระนางอุบลบรรณานี่ก็คือว่ามีอยู่สองจุดในข้อแรกนี่ก็คือว่ า ถูกข่มขืนคุณใจถูกข่มขืนถูกนันทมานพนันทมานพนี่คือลูกของลุงที่ว่าชอบพอกับอุบลบรรณานี่มาตั้งแต่ก่อนที่เธอจะบวชแล้วด้วยซ้ำทีนี้พอบวชแล้วภิกษุณีก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้จะมีใครดูแลใช่ไหมล่ะตอนนั้นก็ไปอยู่ป่านันทมานพเนี่ยก็แอบเข้ามาในที่พักตอนที่เธอออกไปบิณฑบาตกลับมาแล้วเนี่ยก็ถูกนันทาในข่มขืนเข้ามาในกระท่อมตัวเองตอนเข้ามาเนี่ยก็เนื่องจากว่าข้างนอกมันสว่างข้างในมันมืดก็เลยแบบไม่เห็นไม่ได้จะสังเกตเห็นว่าใครแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเจนลองคิดดูตัวเองมีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะแต่ทำไมถึงไม่ใช้ฤทธิ์หนีหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะอาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องราวมันมีเป็นมาอย่างนี้อันนี้เราจะต้องมาอภิปรายหรือว่าทำความเข้าใจกันในโอกาสต่อไปถ้ามีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ล่ะก็จึงมีคนโจทย์ขึ้นมาว่าเนี่ยสงสัยยังยินดีในการมาสุขทำไมถึงไม่ได้ใช้ฤทธิ์หรือว่าอะไรอย่างนี ้ พระพุทธเจ้าก็จึงแก้ให้ว่าไม่ได้มีความยินดีตรงนี้เราก็จึงเป็นเหตุให้เป็นต้นบัญญัติของศีลข้อหนึ่งสำหรับภิกษุณีก็คือว่าไม่ให้อยู่ในป่าแต่ให้อยู่ในเมืองให้อยู่ในหมู่บ้านให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้บ้านแล้วก็ให้เป็นภาระของพระเจ้าพระเศียรที่โกศลในการที่จะสร้างที่พักให้นางเหล่าภิกษุณีในเขตพระนครให้อยู่เฉพาะในละแวกหมู่บ้านเท่านั้นข้อถัดมาก็ยังมีเรื่องที่ท่านพระอุทายีไปขอผ้านุ่งผ้าสบงนี่แหละจากนางภิกษุณีคือพระนางอุบลวรรณานี้เพราะตอนนั้นเนี่ยนางอุบลวรรณานี่ก็ได้ทำอาหารที่ทำด้วยเนื ้ อแล้วก็หอบมาถวายพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่ก็เลยฝากพระอุทายีเอาไว้พระอุทายีเนี่ยก็เลยแบบพูดในลักษณะที่ว่าเอาถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องถวายฉันด้วยจะถวายอะไรดีก็ถวายผ้ากันแล้วกันเอาผ้าพื้นไหนดีเอาผ้านุ่งนี่แหละโอ้ยไม่ได้แล้วนุ่งฉันจะไม่นุ่งอะไรฉันก็จะโป๊แต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านพระอุทายีเนี่ยเป็นต้นตำรับของอาบัติเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากเนี่ยนะก็เลยพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนให้ช้างแล้วก็ควรให้สรรพคนคือเครื่องสำหรับควบคุมช้างด้วยเปรียบกับว่าให้พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ควรจะให้ผ้าฉันด้วยอย่างเงี้ยนะให้อาหารพระพุทธเจ้าแล้วควรจะให้ผ้าฉันด้วยก็เลยทำให้ต้องถวายให้ไปก็เลยถูกคนอื่นติเตียนแล้วทำไมเอาผ้านุ่งไปให้เขาพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติออกมาว่าห้ามภิกษุเนี่ยรับจีวรหมายถึงผ้าไม่ว่าจะพื้นใดก็ตามจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติจากมือภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเพราะนั้นถ้าภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติแล้วจะเอาถวายผ้าให้ในมือของภิกษุเนี่ยไม่ได้นี่เป็นศีลที่ห้ามเอาไว้เว้นแต่แลกเปลี่ยนกันได้อยู่ เจ้าค่ะก็มีสองเคสหรือว่าสองกรณีเกี่ยวกับพระนาง ใช่ใช ่พระภิกษุณีอุบลวรรณานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วในข้อที่สามที่เกี่ยวกับภิกษุณีอุบลวรรณาที่น่าสนใจก็คือว่าได้มีการแสดงธรรมที่โต้ตอบกับมารด้วยจุดหนึ่งมารเนี่ยตอนนั้นแปลงร่างมาเป็นผู้ชาย หล่อด้วย เจ้าค่ะ แล้วก็มายั่วยวนพูดเกี้ยวพูดข้ออะไรต่างๆพระนางอุบลวรรณาธิรีเนี่ยก็เลยกล่าวต่อไปนะว่าไม่กลัวฉันจะจัดการเธอได้แต่จะมาล่อลวงด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ได ้ ก็มี3เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าค่ะ อุบลวรรณาใช่ป่ะ เจ้าค่ะที่เด่นๆสำหรับพิสุณีอุบลวรรณาซึ่งท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธินีที่มีฤทธิ์มาก มีฤทธิ์มากใช่ เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ โอเคนี่ ว่าท่านปรินิพพานอย่างไรบอกไว้ไหมเจ้าค่ะ เรื่องการปรินิพพานนี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ใช่ไม่ได้ระบุไว้ก็มีหลักฐานตามที่ปรากฏมาในคัมภีร์อัตถกถาต่างๆเนี่ยนะก็หามาประกอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูหัวข้อในพระไตรปิฎกเล่มที่20เนี่ยคือแค่บรรทัดเดียวเองนะเราพูดกันมาเนี่ยคือข้อเดียวข้อเดียวทั้งนั้นเลยข้อที่235มหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีข้อที่336คือเขมาภิกษุณีข้อที่237คืออุบลวรรณาภิกษุณีอ ัน นี้คือรูปเดียวรูปเดียวข้อเดียวข้อเดียวบรรทัดเดียวรายละเอียดต่างๆนี้ก็มาจากที่นั่นที่นี่มาประกอบกัน เจ้าค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วเจ้าค่ะท่านทำการบ้านก็คือแบบว่าค้นหาข้อมูลมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังแล้วก็รับชมกันเนี่ยอย่างน่าสนใจทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังญาติโยมทางบ้านเนี่ยทั้งรับชมและรับฟังแล้วก็คงจะได้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทคะก็คือเป็นผู้เลิศกว่าใครใครโดยการยกย่องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เราได้ฟังกันไปแล้วในส่วนของพระภิกษุตอนนี้เริ่มพระภิกษุมี3รูปด้วยกันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ได้กรุณาค้นคว้าแล้วก็หาเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังก็เป็นอันว่าวันนี้คงจะจบลงเพียงแค่นี้ถูกไหมเจ้าค่ะ เจ้า ค ่ ะเจ้าค่ะดังนั้นโยมก็ขออนุญาตถือโอกาสตรงนี้นำญาติโยมทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภัสโสเพียงเท่านี้แห่งวัดป่าดอนไทยโศกนะเจ้าคะเรากลับมาพบกับรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาขุดเพชรในพระไตรปิฎกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าคะสำหรับในวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ